إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي سونو دارس بيغا خامتيني ني موم لا ني عمل سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي والو توحيد سي بس بو جوت سي سون تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. نيغي وون سي ليم xétu jaamu yi nga xamanteni ni sunu borom rek moko jago, manam xétu jaamu yoyé mindeef amu ci wal ak lu mindeef lolé for for ak lu mu mag mag, donte ab malaaka la bu jégué sunu borom wala ab yonent la buñu yonni. Bu ko défé mu né war rahbatu agit la nga xamanteni ni moy ragal tit magok مني الرهبة موم كذلك نوع من الخوف فصون لا كي فصون رغالي مانغوك كوملني الشيخ محمد بن صالح العثيمين دا فايخ مني الرهبة هي خوف مقرون بعمل. مني خيتو برغال لا بو خامني دا فا اندك جيفه موي رغال جيغا خامني دا فلي بوسي كيغا ديف اكسيون نك مانغوك غا دالدي جيفه نك غيس نكو مانام xétu ragal yalla bi nga xamanteni ni da fay jur ci ka nga xamni dal dina koy melawo muy def digley di bayyi téré yi magop. Mune sunu borom neena wa iyaya farhabun, man dong na ngeen maragal. Gis nga ko, man dong na ngeen maragal. Bu len fatte qaida ba muy regel ba, taqdimu ما حقه التأخير يفيد الحصر. جيت لو خامني دنج كو ورونو مودجيل لا موي تكتالي موي اكوك تنك ماغوك كون مان دونغ ناغين ماراغال. كون لولاي داي واني ني سونو بوروم دا فا ديغلي ني راغال كو ماغوك. كون ناك واخ دغ سونو بوروم دونغ لا ني وارا راغال غوغي راغال ماغوك. موني كون وارنا ci jambi mu ragal boromam baña ragal keneen kudul boromam tabaaraku wa ta'ala. Mo xam khawfu la, gis nga ko, mo xam khashya la, mo xam rahba la, gis nga ko. Khawfu moy ragal mango, khashya moy ragal gi nga xamanteni ni da fay teggu ci xam, rahba moy ragal gi nga xamanteni ni da fay juruk jefe. Ñetti xéetu ragal yépp mango. Mu ne kon bu ragal minde fi ragal go xamanteni ni da nga len di jël wacce len waccu wayu sunu borom tabaaraku wa ta'ala, wala nga len di tollalek borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok. Mune bu len ragal ragal go xamanteni ni da fay jur ci yow lan nga bayyi top borom bi tabaaraku wa ta'ala ngir ñoom. Gis nga ko, ragal go xamanteni ni da nga len di top te doto top borom bi tabaaraku wa ta'ala. Ragal go xamanteni ni da fay waral lan nga bayyi jefe la sa borom joxe ndigal ngir ñoom. Gis nga ko, kon xéetu ragal goge téré nañ ko jëme ko ci mindeef. Ndax lan? Sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom dong moko jago, momelam la. Ndax sunu borom moko diglé wa iyaya farhabun kadhalika, sunu borom tag ay jaamam muy ñi nga xamni daf leena tan. Gis nga, ci ñi nga xamanteni ni ñom ñoy jaamam yi nga xamni daf leen di yoni muy yonante yi. Gis nga, sunu borom ne innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Gis nga ko, mune ñoom de ñu baax ñooñe yonantu yooye tànneef yooye dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ daan njëkkante ci ay yiw fil xayraat. Gis nga ko mangook, doon ñu jaamu di ñu ñaan andak xemmem muy ragaban wa rahaban andak ragal ak tit gis nga mangok wa kanu lana khashi'in te dañu nekkon ño xamanteni ni ñun rek lañ doon ragal gis nga ñun rek lañ doon toroxlul muy lan al khushu' ñun dong lañ doon toroxlul mangok bu ko defé kon fi ay bi sunu borom tag na jaamam yoyé kon lamuy tekkale moy sunu borom kat la nga xamni moy raghba ak rahba ak khushu' jël nako mu nek lo xamni lu mu bëgg la kon jaglay borom bi tabaarak wa ta'ala la kon desu ko defal keneen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala donc bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.